Στιγμές ερωτικές, στιγμές αγάπης μαγικές. Ζω με σένα π' αγαπώ, στις καρδιάς σου το ρυθμό. Με κοιτάς στα μάτια βαθιά, με μια αγάπη σαν φωτιά. Τις αισθήσεις ξεπερνάς, μες στο σώμα μου βαθιά σαν δερνάς. Σαν τραγούδια της σιωπής, τα φιλιά σου στο κορμί που πόθεις. Και θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή, μια ζωή. Θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή, μια ζωή. Κι αν χαθήσαν, ξέρω δεν θα γίνει ποτέ. Ενωμένοι πάντα, πάντα μαζί, μαζί. Εγώ κι εσύ πάνω στη γη, σαν δυο θεοί ερωτικοί. Στη ζωή δεν μπορεί ποτέ αυτή η αγάπη να χαθεί. Σ' αγαπώ γιατί στην καρδιά μου μιλάς εσύ. Ζητάς την πιο πολύ, μαζί πάντα εμείς τη γη. Ποιος νυχτά να με κρατάς και γλυκά να μ' αγαπάς. Κι αν χαθήσαν, ξέρω δε θα γίνει ποτέ. Στη γη, σαν δυο θεοί ερωτικοί. Στη ζωή δεν μπορεί ποτέ αυτή η αγάπη να χαθεί. Μαζί πάνω στη γη, σαν δυο θεοί ερωτικοί. Στη ζωή δεν μπορεί ποτέ αυτή η αγάπη να χαθεί. Αγάπης μαγικές. Ζω με σένα π' αγαπώ, στις καρδιάς σου το ρυθμό. Εγώ κι εσύ πάνω στη γη, σαν δυο θεοί ερωτικοί. Στη ζωή δεν μπορεί ποτέ αυτή η αγάπη να χαθεί. Μαζί πάνω στη γη.